Hii ni sifa walionayo, ama sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu muhajirina na ansar kwa kuwa wao kuwa chini ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, baada wanajialia mapenzi kwa wao, baina ya wao kwa wao. Sifa hii Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu muhajirina wal ansar, Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na wale ambao wamemfuata Muhammad wakiwa ni watu wa Makka na watu wa Madina. Ashidda'u ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Sifa hii Allah subhanahu wa ta'ala akarudi akawasifu watu wa Madina waliompokea Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bali waliopokea muhajirina waliotoka Makka kuingia katika mikono yao ndani ya mji wa Madina. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, hakika ya wale ambao walifungua nyumba zao baada ya kuwa na imani zao zimethibiti katika vifua vyao, watu wa Madina. Yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapendelea zaidi, wanawapenda zaidi wale ambao waliwaguria wao kutoka katika mji wa Makka kuingia katika mji wao wa Madina. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alipofika katika mji wa Madina akawaita maansar, akawaambia hali za ndugu zenu waliotoka Makka mwaziona, baadhi yao hawana lolote, baadhi yao wamewacha watoto wao, baadhi yao wamewacha mali zao, baadhi zao wameacha wake zao, wafanyeni ndugu zenu. Na naam, maansari, baadhi ya maansari walikuwa wanachukua ndugu zao ambao ni muhajirin, anamwambia hii ni katika mali yangu, chukua chochote unachokitaka. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, wala hawawi na kinyongo, hawawi na mushkeli wowote juu ya mali zao walizozitoa kuwapa wazao waliotoka katika mji wa Makka. Hii ni sifa waliokuwa nayo, mahabba waliokuwa nayo juu ya wazao waliotoka katika mji wa Makka wakiwa na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bal wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wanawatanguliza wenzao watu wa Makka kuliko wanavyozitangulizia wao nafsi zao, hata vile wanavyovitoa kana kwamba wao wanavipenda, lakini wanawatangulizia wenzao. Haya ni mahabba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja kwa watu wa Madina, jinsi walivyompokea Rasulullah na jinsi walivyowapokea masahaba katika mji wa Madina. Hakadha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fihim, wal hadith akhrajahu al-imam al-bukhari wa muslim min hadith al-barra ibn azib radiyallahu anhu qala, la yuhibbuhum illa mu'min, hatosimama mtu kuwapenda hawa maansari isipokuwa mtu huyo atakuwa na imani ya kisawa sawa. Yule atakayewapenda watu wa Madina atakuwa na imani ya kisawa sawa, na wala hatotokea mtu kuwachukia watu wa Madina, illa munafiq, man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadhahum abghadhahu Allah. Atakayewapenda hawa maansari atapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lesh wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, kwa sababu waliwatangulizia wenzao, wakamfungulia Muhammad nyumba zao, wakawakaribisha masahaba wa Rasulullah, wakawako tayari kumtetea Muhammad na kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha man ahabbahum, mwenye kuwapenda maansari ahabbahu Allah, mtume asema Allah atampenda, na yule atakayewachukia maansar Allah subhanahu wa ta'ala atamchukia mtu kama huyo. Ayuha nasu ibadallah, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن صخر الدوس المعروف أبا هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Wa fi riwayatin man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah. Wa fi riwayatin man ahabba fi Allah wa abghadha fi Allah. Sallallahu alayhi wa sallam, katika hadithi hii anaonyesha umuhimu wa Muislamu kumpenda Muislamu wenzake katika khairi, kumpenda Muislamu wenzake katika haki, na kumchukia Muislamu wenzake atakapokuwa amemlingania katika njia sawa na akaikataa. Sallallahu alayhi wa sallam asema mwenye kuwa katika sifa hizi tatu, akadumu katika hizi sifa tatu, thalatha man kunna fihi wajada halawata al-iman, yule ambaye atapata katika hivi vitu vitatu, huyu kapata ladha ya imani, kapata taamu ya imani. Ayakuna Allah, kwanza awe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wanapendwa zaidi katika nafsi yake, katika maisha yake, kuliko kila kitu. Abu Bakar alipotoa mali yake mbele ya Rasulullah, mtume akamuuliza umeacha nini, akamwambia sina nilichokiacha isipokuwa Allah wa rasulu. Umar akaleta mali, nusu ya mali. Rasulullah akamuuliza umeacha nini katika nyumba yako, akamwambia nimeacha nusu ambayo watakula watu wangu na nitatumia ni mimi. Rasulullah akamwambia bado ya Umar. Abu Bakar alipotoa mali yake yote, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akamwambia naam, yamethibiti mahaba yako. Umar akarudi akatoa, mtume akamwambia amethibiti mahaba yako juu ya Allah na juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Lakini leo mtu aweza katajiwa hadithi ya mtume kula na mkono wa kulia, ni mafundisho aliyotufundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu anafuata uzungu na yuko hoteli kubwa, akakwambia hayo ni ya msikitini. Shekhe, osha mkono ule na mkono wa kulia, akwambia tunafuata wakati unavyoenda. Hujampenda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Unaambiwa dumu katika sunna fulani, unasema la, hizi ni za watu fulani. Hizi kuna sunna siku hizi zinaitwa ni sunna za mashekhe. Hizi ni sunna za mashekhe. Shekhe, mweke mkeo katika hali ya stara na binti yako, ndo sunna na ndo maamrisho aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii kazi imebaki kwa mabanati na wake za mashekhe, ndo watu wa kujifunika funika wasionekane. Ayakuna Allah, awe Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yako na Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wanapendeza zaidi kuliko kila kitu. Mtu aweza kaingia katika nyumba yake, mke hajapiga, hajapika chakula cha usiku ama mchana, pengine mke hajatoa sababu, bwana katika nyumba akawa ni Tyson, ngumi, bakora, ama wengine akaandika na talaka kabisa, lakini pasina kuingia katika nyumba akamuuliza mke, unswali wewe? Binti yake, unswali wewe? Kam minan nas. Na hili nalisuta nafsi yangu, isute nafsi yako. Mara ngapi umeingia katika nyumba yako kamuuliza mkeo, leo umeswali? Mara ngapi umeingia katika nyumba yako kamuuliza binti yako umeswali? Mara ngapi umeingia katika nyumba yako kamuuliza mkeo umesoma walau aya moja? Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Waweza ukatoka katika nyumba yako nguo haijanyoshwa, yakaa ni matusi, siku mbili mkeo umsemeshi. Lakini uwezi ukatoka katika nyumba mkeo umekuta hajaswali, matusi yakapatikana na wala ukamnunia. Hii ndo hali tulionayo. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah. Na ampende mtu, na katika kumpenda kwake, ama katika kumpenda, ama katika kutompenda kwake, kuwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asimpende mtu isipokuwa katika kumpenda kuwa akampende kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa riwaya nyingine, man ahabba fillahi wa abghadha fillah. Atakuwa na imani ya kisawasawa. Amepata ladha ya imani yule anayependa kwa ajili ya Allah na akachukia kwa ajili ya Allah. Wa an yakra an yauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min. Kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. La tatu ni mtu kuchukia kuregea katika ukafiri baada ya kuishatoka katika ukafiri akaingia katika Uislamu, kama anavyochukia kurushwa katika moto wa Jahannam. Mambo matatu haya, moja wapo likuwa alhubbu fillah walbughdhu fillah. Miongoni mwa sunna za kumpenda mtu kwa ajili ya Allah ni kumdhihirishia yule uliyempenda kwa ajili ya Allah, ukamwambia na kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na shakli yako, kutokana na msimamo wako, kutokana na da'wa yako, na kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, wal haditha akhrajahu al-imamu Dawuda wa Tirmidh, min hadith al-Miqdad ibn Ma'd radhiyallahu anhu qal, qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, iza ahabba ar-rajulu akhahu, falyukhbirhu annahu yuhibbu. Mtu atakapompenda ndugu yake Muislamu, mapenzi yake yakawa kwake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya mawkifu yake, kwa ajili ya da'wa yake anaitoa, kwa ajili ya akhlaki yake anaitoa, falyukhbiruhu annahu yuhibbu. Amfahamishe kabisa kuwa nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bal limethibiti mbele ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith akhrajahu al-Imam Abu Dawud من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به الرجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا الرجل في الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه فلحقه فقال له إني أحبك في الله فقال أحبك الذي أحببتني فيه أحبك الذي أحببتني له. صلى الله عليه وسلم أكيو مكان ما صحابة موجة كتما صحابة ليو كاناي أكابتمتم بليك يولي صحابة ليو كانمتم محمد كمان بيا رسول الله هويو ألي يبت ميمي نمبن سانا كواجل يا الله سبحانه وتعالى متومي كمان بيا جي ومذيريش ما بنزياكو وليونايو كواك وشامبا خباري كوا ومبند كواجل يا الله. Yule sahaba akamwambia la, sijamwambia kuwa nampenda. Mtume akamwambia basi umdhihirishia kuwa wampenda. Mda yule bwana akakutana na sahaba mwenzake, sahaba akamwambia nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenzake akamrudishia akamwambia akupenda yule ambaye umenipenda kwa ajili yake. Hii ni sunna ambayo taghafala anha kathirun minan nas. Kupenda kwa ajili ya Allah ahbabi fillah, na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni aula zaidi kuwapenda wale ambao wanatuelekeza katika qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول أبو عثمان الصابون رحمه الله وطيب ثراه كما في شرح عقيدة السلف، فمن علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم لأهل البدع الذين يدعون إلى النار. واستدل بقول قتيبة بن سعيد كما في كتاب الإيمان حيث قال إذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاع فاعلموا أنه صاحب السنة وبالعكس أصح. إكيوا كبينك واجلي يا الله نكتكيك واجلي يا الله kuna haki zaidi kuwapenda ulama wa ahlu sunna wal jamaa, mapenzi ya hali ya juu. Lesh. Mapenzi ya kwanza ni kwa kuwa wao ni Waislamu wenzetu. Mapenzi ya pili ya kuwa wao ni ulama. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Hawezi wakawa sawa. Abu Uthman as-Sabun asema katika aqida na katika alama za kuwajua ahlu sunna ni kule kuwapenda a'immatu sunna, maulama waliosimama katika kutetea sunna za Allah, waliokusimama kutetea kama amrisho ya Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kisha na kuwapenda maulama na kuwapenda wale ambao wanaosimama kunusuru dini ya Allah, kadhalika na kuwapenda wale vipenzi waliosimama chini ya hawa ambao wanaifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha sema na kuwachukia wale wazushi katika dini ambao wanawaelekeza watu katika moto wa Jahannam. Maneno haya akaelekeza kwa sahabi Qutaiba ibn Sa'id aliposema ukimwona mtu anampenda Sufyan al-Thawr na Malik ibn Anas na al-Awza'i, huyo muwekee tiki ya kuwa ni mtu wa sunna, kwa sababu hawa hawakuwa tayari kukaa na watu wa bid'a, bali mda wao mwingi walikuwa tayari kukemea watu wa bid'a. Lidhan asema ukimwona mtu anawapenda watu kama hawa, fa'alamu annahu sahibu sunna. Kinyume cha hapo, ukimwona mtu anawachukia watu dizaini hii, fahamu ya kuwa hilo ni jitu la bid'a. Hakadha naqulu lakum fi zamanina hadha man ahabba shaykhana Rabi' ibn Hadi al-Madkhali wa Muhammad ibn Hadi wa Muhammad al-Raslani wa shaykhana al-Fawzani wa ghayruhum min a'immati as-sunna, fa'alamu annahu sahibu sunna wa bil'aksi asah, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Ukimwona leo mtu anampiga vita Sheikh Rabi', kwa sababu leo kuna vijana ambao mimi usema wanaenda kuangalia mitende Saudia, waendi kusoma. Wako vijana leo akitajwa Sheikh Rabi', wallahi thumma wallahi, akwambia si lolote si chochote. La yu'tabaru bi annahu alim min ulama'ina fi zamanina hadha. Muhammad aliposema ya kuwa mtu atapata hasara, Muhammad ibn Had atakayefanya ziara ya hija, kwenda kufanya hija ama umra, ama kenda kufanya ziara katika mji wa Madina, kisha asipite kumpitia alimu kama huyu Sheikh Rabi', akia asiende kumfanyia ziara katika nyumba yake, akasema huyu atakuwa amepata hasara kubwa sana. Leo anaibuka vijana kusema salafiyuna mmefanya ghuluu. Hii ni ghuluu, mwamtweza Sheikh Rabi'. Wallahi kijana anasema Sheikh Rabi' si lolote si chochote, bali hii nyinyi mwafanya ghuluu. Yaani mtu akienda Makka, akienda Madina, mpaka afunge safari kwenda kwa Sheikh Rabi'. Naam. Fanakulu laka hadha laysa bighulu. Fanakulu laka idha lam tara alhilalu basigha. Fanakulu laka anta jahalta an qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Wal hadith fi sahih Muslim min hadith عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال له أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. فقال له هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. حديث معروف وكسيمني غلو تتقوم بي رجية كتك حديث بل تتقوم بيك وأجنك وكجيوني حديث. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anawaambia masahaba, mtu mmoja aliyetoka lengo na madhumuni ni ziara, kutoka katika mji wake kwenda mji mwingine kumfanyia ziara mtu aliyempenda fi sabilillah. Mara njiani Allah akamteremsha malaika. Malaika yule akamuuliza juu ya ziara yake anayoenda kufanya, ni kwa ajili ya nini? Akamwambia nenda kufanya ziara, kumfanyia ziara ndugu yangu fi sabilillah katika mji fulani. Malaika akamuuliza, je, una haja juu yake? Pengine una amana yake ama ana amana yako? Akasema, la, sina kilichonipeleka ghaira anni ahbabtuhu fillah. Sina kingine kilichonipeleka isipokuwa mimi naenda kwa kuwa nimempenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika akamwambia, mimi ni mjumbe wa Allah niliyetumwa kwako wewe. Allah asema amekupenda wewe kama ulivyosimama kumpenda yule kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Li ajli dhalik naqulu lak قول شيخنا الصالح الفوزاني الفوزاني كما في الأجوبة المفيدة حيث قال لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا إحدى الثلاثة، إما منافق معلوم، وإما فاسق، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقون على حزبيته وأفكاره المنحرفة. إكي ووبيني مع علماء kazi zako wakitajwa maulama wewe unachukia, unakunja sura inakuwa kama rimao. Al-Sheikh al-Fawzani anasema haingii mtu katika kuwachukia maulama akaingia katika aradhi za maulama isipokuwa mtu mwenye sifa tatu. Wa imma ni munafiki ambaye anajulikana, huyu ni munafiki wa kawaida anajulikana jinafiki hili. Wa imma ni mtu muovu fasik anawachukia maulama kwa sababu maulama wanataka kumngoa katika ufasi, katika uovu wake naye hakubali. Wa imma hizbiyun dhalla, wa imma wewe ni mtu uliyepinda katika manhaji na katika aqida. Na naam, ndivyo ilivyo, ndivyo ilivyo. Ikitajwa misufi wewe wafurahi, wakitaja maulama waliosimama katika njia sawa wakasirika. Fahamu ya kuwa wewe umepinda kiaqida. Wa imma hizbiyun dhalla, imma mtu ambaye ni hizb aliyepinda kimanhaji, aliyepinda katika aqida, huyu anawachukia maulama kwa kuwa la yuwafiqunahu, hawamuwafiki katika uhizbi wake, katika kupinda kwake, bali anawachukia kwa kuwa ataka kumngoa katika yale aliyonayo. Ayuha nasu ibadallah, alhubbu fillahi walbughdhu fillah يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيحين من حديث أبا هريرة رضي الله عنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإمام عادل، وثنى بشاب نشأ في عبادة الله، وثلث برجل قلبه معلق بالمساجد، ثم قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. Watu wa aina saba watakaofuniwa katika kivuli cha Allah. Siku ambayo hapana kivuli isipokuwa kivuli alichokiweka Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Mtu wa kwanza aliyemwanza ni shabun nasha, imamun adil. Kisha kaja shabun, kijana aliyodumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa tatu akatajwa yule ambaye qalbuhu muallaqun bil masajid. Kisha mtume akataja mtu wa nne akasema warajulani tahabba fillah. Watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kumridhisha Allah, kwa ajili ya kuipeleka dini ya Allah mbele. Ijtamaa alayhi, wakakutana, wakawa sehemu hiyo moja, wakawa katika majlisi moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watafaraka alayhi, na wakaamua kuachana kwa ajili ya Allah, na kuacha kwa sababu nimekuelekeza, qala Allah wa qala ar-rasul, hukusikia na kaa kando. Waniacha kwa kunielekeza, qala Allah wa qala ar-rasul, sikusikia, unakaa kando. Wa rajulani tahaba fillah ijtamaa alayhi wa tafaraka alayhi. Wa anhu aidan yaqulu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah ta'ala yawmal qiyama ayna almutahabun fi jalali alyawma adhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Mtume asema siku ya qiyama Allah atanadi Wako wapi wale ambao waliopendana kwa ajili ya utukufu wangu? Wako wapi waliopendana kwa ajili yangu mimi? Leo ni wafunika katika kivuli, siku ambayo hapa na kivuli isipokuwa kivuli changu Allah subhanahu wa ta'ala. Alhubbu fillahi ibadallah walbughdhu fillah. Wasia wa mwisho, hususan maashara shabab, wale wenzangu ambao ni tulabu ilm, mara nyingi tunapandikizwa sumu za kuwachukia maulama. Kwanza kana maulama, uangalie maulama wanasema nini katika kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muangalie yule anayekuweka sumu ya kumchukia shekhe fulani, yeye msimamo wake, yeye akida yake, yeye manhaji yake imesimama katika njia gani, mpaka anakuambia shekhe fulani hafai katika mujtamaa, bali yeye anaingia katika wale ambao yeye kapotea na yeye apoteza wengine, nawe anakuweka katika njia ya kupotea. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.